پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا مرتد کو ہر شخص قتل کر سکتا ہے؟ یہ سوال کل ہونے والے سوال کے ضمن میں کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اور بادشاہ اسلام اس کو 3 دن کے لیے قید کرے اور اسلام روزانہ اس پر پیش کرے، اگر وہ شبہات وارد کرے تو اس کی تشفی کروائے، اور اگر وہ 3 دن تک بھی ایمان نہیں لاتا یا ویسے ہی قید کیا کہ وہ اس کا ذہن بن جائے اور وہ ایمان لے آئے، اگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کو قتل کر دے، اور اگر بادشاہ نے فوری قتل کر دیا جب بھی وہ مکروہ ہے، لیکن یہ کہ قتل وہ ہے واجب القتل مرتد، تو اب یہ کہ یہ کام جو ہے وہ صرف بادشاہ اسلام کا ہے، اب حاکم اسلام جو ہے وہ قتل کرے گا، چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مرتد کو قید کرنا اور اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالنا بادشاہ اسلام کا کام ہے، اور اس سے مقصود یہ کہ ایسا شخص اگر زندہ رہا اور اس سے تعرض نہ کیا گیا، یعنی اس کی روک ٹوک یا روک تھام نہ کی گئی، تو ملک میں طرح طرح کے فساد پیدا ہوں گے اور فتنے کا سلسلہ روز بروز ترقی پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے امن عامہ میں خلل پڑے گا، لہذا ایسے شخص کو ختم کر دینا ہی مقتضائے حکمت یعنی مصلحت کا تقاضا ہے، مقتضائے حکمت تھا، اب چونکہ حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہی، ہندوستان کے تو پاکستان میں بھی یوں اسلامی مملکت ہے لیکن اسلامی قوانین ہمارے یہاں نہیں ہیں، چند شقیں ہونا اسلامی یہ اس کو یہ نہیں بولتا کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہے، کما کو اسلامی قوانین نہیں ہیں، یہاں بس وہ مردود نصارہ چھائے ہوئے ہم لوگوں کے ذہن و دماغ پر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت زبان پر بھی لگام ہے، قانونی پابندی ہے، لیکن یہ تو میں کہوں گا، تختہ دار پر بھی کہوں گا، پھانسی کا پندہ پہننے کے بعد بھی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کما حقہ نہیں ہیں، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، بات تو میں صحیح کرتا ہوں، یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے جب سے ہمارا ملک بنا اس وقت سے، ایک دن کے لیے بھی میری ناقص معلومات کے مطابق کما حقہ اسلامی قوانین یا نافذ ہوئے ہی نہیں، ہوئے ہی نہیں، میں 17 آنے غیر سیاسی آدمی ہوں، خدا کی قسم اگر مجھے آ کر منتیں کریں نا کہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ اور جو چاہو جس طرح چاہو قانون نافذ کرو، میں پھر بھی وزارت نہیں لوں گا، میں وزارت کرنا ہی نہیں آتی، میں خامخواہ مت جب ایک امامت کے قابل ہی نہیں ہوں، میں مصلی سنبھال لوں، سب کی نمازیں خراب کروں، کوئی امی ہے یا مسائل نہیں جانتا کما حق کر، اس کو کہا جائے کہ امام بن جاؤ تو وہ اپنی بھی اور دوسروں کی نمازیں برباد ہی کرے گا، تو میں وزارت کے قابل ہی نہیں ہوں، اپنے مجھے پتا ہے کہ مجھے وزارت کرنا نہیں آتی، سیاست کرنا ہی نہیں آتی، تو میں وزیر اعظم کا انکار کر دوں تو میں گناہ گار بھی نہیں بنوں گا، اگر یعنی کہ مجھے کہا جائے کہ تم سب جو چاہو نافذ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے نافذ کرنا، نا اہل ہوں میں اس کام کے لیے، تو میں نے قبول ہی نہیں کرنا، تو اس لیے مطلب یہ ایک مبالغہ ہے کہ مجھے کس نے مطلب، یہاں تو ایک کونسلر کی سیٹ کے لیے شاید لاکھوں کروڑوں خرچہ کرتے ہوں گے، تو مجھے مفت میں کون سجا کر وزیر اعظم بنا دے گا، شیخ چلی والی بات ہے نہیں، مبالغہ کیا کہ میرا مطلب نہ وزیر اعظم بننے کا شوق ہے نہ وزیر اعظم سے ملنے کا شوق ہے، نہ آج تک میں نے صدر سے کبھی کسی صدر سے ملاقات کی، نہ کسی وزیر اعظم سے ملاقات کی، نہ کسی گورنر سے ملاقات کی، بعض طرح کے اپر لیول کے ان لوگوں سے ملاقات کے مواقع آئے، مجھے دعوتیں آئیں دعوت دینے کے لیے، اسپیشلی ان کے نمائندے آئے، میں نے انکار کیا کہ میں نہیں مل سکتا، میری لغت میں ہی نہیں ہے، بعض دیگر ملک میں مجھے موقع کہا گیا کہ فلاں سے آپ کو فلاں بادشاہ سے، اپنا یار اپنے بھلے اپنے مدینے کے دیوانے بھلے، کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی یہ رحمت شفیع امت۔ یہ میں نے اپنا مزاج بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبھی کوئی ملاقات کا واقعہ بن بھی جائے تو حسن ظن رکھیے گا کہ یہ تو منع کرتا تھا کہ میں ملتا نہیں، دیکھا صدر سے مل لیا تو میں نے وہ قسم نہیں کھائی کہ نہیں ملوں گا، یہ عرض کروں مجھے موقع ملے، مجھے دعوت ملی ہے میں نہیں گیا ہوں، یہ میرا ماضی ہے، میرا حال بھی یہی کہ میری بالکل بھی ذہن نہیں ہے ملنے کا، مستقبل میں کوئی سی ضرورت پڑ گئی اور میرا ذہن بنا یا مجھے سمجھایا گیا کہ اس میں دین کا فائدہ ہے، میں نے مل بھی لیا، تو اس پہ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کر دیا، میری اتنی ویلیو بھی نہیں کہ مجھے اس طرح کے لوگ ملیں، مجھے پتا کہ یہ ساتھ تو دیں گے نہیں دعوت اسلامی والے، نہ اس کو ووٹ دیتے ہیں نہ اس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم تو سنتوں کا کام کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے تو مسجدیں بھرو کی ہماری تحریک ہے، نمازی بڑھاؤ، مسجدیں بھرو، آقا کی سنتوں پر عمل کرو، ہمیں مطلب ہے کہ حکومتوں سے نہ ٹکرانے کا ذہن ہے نہ سیاسی پارٹیوں سے ٹکرانے کا ذہن ہے، اپنے کام سے کام ہے، ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہمارا وطن ہم کو الحمدللہ اپنی جان سے بھی عزیز ہے، یہ محاورہ ہے کہ اپنی جان سے بھی ہے نا عزیز ہے ہمارا وطن الحمدللہ، اور یہ رہے گا انشاءاللہ، مسلمانوں کا ایک الگ خطہ ہو گیا، ورنہ جب یہ دو تھے تو بہت تکلیفیں تھیں، اب مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہو گیا، یہاں الحمدللہ ہر طرح سے اسلام کی آزادیاں ہیں الحمدللہ، یہ کھل کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا بڑا اعتکاف اور یہ سب کا کفار کے ممالک میں تھوڑی اس طرح چھوٹ سے ہم یہ دین کا کام کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ انتظامیہ کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، ہماری پاکستانی حکومت کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، بالکل یعنی کہ ہمارے خلاف ہماری حکومت کا ہماری حکومت ہمارے خلاف نہیں ہے، دیکھ ہم ان کو چھیڑتے نہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، دین کا کام کر رہے تو جو مسلمان ہیں خوش ہیں ہم سے، اور ہم کو جو لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ دعوت اسلامی یہ نان ٹیررسٹ ہے، یہ غیر دہشت گرد ہے اور یہ خالص اسلام کی خدمت کرتی ہے، تو پتہ ہوگا آپ کو اس میں وہ نیٹ پر بھی شاید ہوگا، یہ پھر اپنی اس میں وی سی ڈی میں بھی ہے، دعوت اسلامی جھلکیاں میں ہے، یہ لیٹر کی فوٹو ہے جو ہم کو اسلام آباد سے جاری ہوا ہے، یہ منسٹری سے جاری ہوا ہے، تو تقریباً سبھی کو پتا ہوگا انشاءاللہ، تو یہ لیٹر کیسے جاری ہوا کہ ہم لوگ الحمدللہ ہمارا کام ستھرا ہے، 25 سال کم و بیش ہو گئے دعوت اسلامی کام کر رہے، کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیے، اب یہ کہ امامے باندھ کر کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں میں گھس جائیں یا کام کریں اپنے سیاست کے لیے، ہرا امامہ استعمال کر لیں یا میرا نام یوز کر لیں، تو ابھی اس کا کیا علاج ہے، میں تو آج سے کوئی پتا نہیں کتنے سال ہو گئے کبھی پولنگ بوتھ کا منہ نہیں دیکھا، لیکن زمانہ ہو گیا میں نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا الیکشن میں، مجھے آج بھی اپنے علاقے کے نہ کونسلر کا نام پتا ہے، نہ ایم این اے کا، نہ ایم پی اے، کسی کا نام نہیں پتا، اگر یہ آ کر مل بھی گئے ہوں کبھی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کون، یعنی کہ ہاں ملیں گے تو ظاہر تعارف تو ہوتا ہے، ابھی شاید آخری روزے کو ایک ٹاؤن ناظم، اب میرے یہاں شہری کی ترکیب ہوتی تھی غریب خانے پر، تو بہت سارے سائیں بھائی آتے تھے، ٹوکن تقسیم ہوتے، سائیں بھائی لے جاتے ٹوکن پھر لاتے تھے، تو ٹاؤن ناظم آیا تھا، کہاں کا ہے مجھے نہیں معلوم، ٹاؤن ناظم کا بیچارہ رش اتنا تھا ہاتھ تو نہیں ملا پایا، پتا چلا وہ کرنل آیا تھا، میجر آیا تھا، میجر کا پتا چلا مجھے دو بار وہ آیا، کرنل کا بھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کرنل بھی آیا تھا، تو بھیڑ بھاڑ میں آتے ہیں، یہ ان کی بیچاروں کی عقیدتیں اور محبتیں ہیں کہ آ جاتے ہیں ملتے ہیں، بعض اوقات گزرا آ کر ملتے ہیں، الحمدللہ میں وزیروں کے پاس جا کے نہیں ملتا، یہ ہے کہ خود آ کر ملتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور کبھی ضرورت پڑی تو وزیروں سے ملیں گے بھی جا کر، دین کا فائدہ اس میں بہت، یہ کریں گے جس میں دین کا فائدہ، قسم نہیں کھائی کہ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے جا جا کر بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، ان کو امرم بالمعروف کیا، نیکی کی دعوت پیش کی، بہت سے ایسے جو قتل بھی کیے گئے اس کی وجہ سے، کلمہ حق کہنے کے مقدس جرم کی پاداش میں شہید کیا گیا، اس سے ایسے واقعات سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، تو بات پہ بہرحال کافی دور نکل گئی، تو بات یہاں چلی تھی کہ اس حکومت اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہی، نہیں کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہ رہا. اور یہ حالت اب ہمارے یہاں بھی تقریباً یہی حالت ہے کہ کوئی روک تھام کرنے والا باقی نہیں رہا, ہر شخص جو چاہتا ہے بکتا ہے, اور آئے دن مسلمانوں میں فساد پیدا ہوتا ہے, نئے نئے مذہب پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک خاندان بلکہ بعض جگہ ایک گھر میں کئی مذہب ہیں, اور بات بات پر جھگڑے لڑائی ہیں. ان تمام خرابیوں کا باعث یہی نیا مذہب ہے. ایسی صورت میں سب سے بہتر ترکیب وہ ہے جو ایسے وقت کے لیے قرآن و حدیث میں ارشاد ہوئی, اگر مسلمان اس پر عمل کریں تمام قصوں سے نجات پائیں, دنیا و آخرت کی بلائی ہاتھ آئے. وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں, یعنی بد مذہبوں سے بالکل میل جول چھوڑ دیں, سلام کلام ترک کر دیں, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا پینا, ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا, غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے قطع کر دیں, ان کا ٹوٹل بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ, ٹوٹل بائیکاٹ, آپ جو بھی کہنا چاہیں وہ کر دیں, گویا سمجھیں کہ وہ اب رہا ہی نہیں, نہ اس کو نسین منسین کر دیں, بھول بھلیا میں جھونک دے کہ وہ اس سے ہمارا باپ بھی ہے تو کوئی تعلق نہیں ہے, جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں, خلاص. یہ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 164-165 کا مضمون آپ کو سنایا, اس میں کچھ نہ کچھ میں نے بھی اپنی طرف سے عرض کیا, لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً سارے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.